ויהי אחרי מות משה במדבר, ויקרא אלוהים ליהושע ויאמר, קום עבור עם העם את הירדן אל הארץ אשר אנוכי נותן. כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, כאשר דיברתי נתתיו לכם, חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת. ויריחו סוגרת מפני בני ישראל, ויסעו הכהנים את קרן היובל, והעם לסוב את החומה יוצאים, ובני ראובן וגד חלוצים. ויריה השופר תרועה גדולה, וחומת יריחו תחתיה נפלה, חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת. ויקבצו מלכי האמורי ואימם, אמרה וכחול אשר על שפת הים, ויבוא עליהם יהושע פתאום, ויאמר בגבעון לשמש אדום. וירח עמד בעמק הילון, וינוסו מלכי לחיש ועגלון, חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת. ויח יהושע את מלך דור, ואת מלך מקדה, ואת מלך הצור, ואת מלך אדולם, ואת מלך חברון, ואת מלך עכשיו, ואת מלך שומרון, ואת מלך חורמה, ואת מלך ערד, כל המלכים שלושים ואחד, חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת, חזק ואמץ ואל תחת, כי לך הארץ הזאת האחת, חזק ואמץ ואל תחת.